слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бішкеку адбыўся саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім узялі ўдзел прэзідэнты 9 краінаў садружнасці. Азербайджан быў прадстаўлены прэм'ерам, Украіна сакратаром Рады бяспекі. У саміце не ўзяла ўдзелу Грузія, якая выходзіць з СНД. Александр Лукашэнка прыбыў у сталіцу Кыргызстану з малодшым сынам Мікалаем. За падзеяй сачыў Валер Каліноўскі. У першыню ў штогадовым саміце СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жніўні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў. Сегодня ждём, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов. Усяго кіраўнікі краін СНД разгледзелі каля 20 пытанняў. У прыватнасці дамовіліся супольнымі намаганнямі пераадольваць наступствы глябальнага фінансавага крызісу. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў паведаміў, што вырашана стварыць працоўную групу для аналізу сітуацыі ў сусветнай эканоміцы. Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет. У гэтую працоўную групу ўводзяць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі. Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожны ізноў жа па-рознаму залежыць ад сусветных рынкаў. Мяркуе эканаміст Александр Чубрык. Як ужо было адзначана, на саміце кіраўнікоў СНД у Бішкеку Беларусь прадстаўляюць два Лукашэнкі. Дагэтуль Александр Лукашэнка браў з сабой малодшага Міколку пераважна ў паездкі па Беларусі, а вось на міждзяржаўныя перамовы хлопчык патрапіў упершыню. Ці адпавядае афіцыйнаму пратаколу прысутнасць дзіцяці кагосьці з кіраўнікоў на такога кшталту мерапрыемствах? Гэта высвятляў Ігар Карней. Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Мікалая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей. Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, яны на савбезе будзе сядзець таксама. Пратаколу такое не зусім адпавядае, мякка кажучы. Не адпавядае. Можа, это бы лорд Белл прыкладаць руку. Падаецца, што так. Ну, просто шкада хлопца выкарыстоўваць. Колішні начальнік галоўнага дзяржаўнага правапорта сельского управления администрации президента Александр Пласкавіцкі таксама кажа, што такія паводзіны Александра Лукашэнкі не стасуюцца ні з прававымі, ні з этычнымі нормамі, і на гэты момант яны беспрэцэдэнтныя. Нельга так выхоўваць хлопца, але што рабіць, шкада малога. Сама маленства ўцягваецца ўжо ў вялікую палітыку. Не, ён у вялікую палітыку не ўцягваецца, але гэта называецца разбешваць. Уявіце сабе, што будзе далей. Калі ён пабачыць, што гэты малы хоча правіць, вы пачытайце гісторыю цара Ірода Вялікага, што бывае ў такіх выпадках. Калі хтосьці хоча да такой моцы правіць, ён любога, хто хоча гэта рабіць, будзе уяўляць сябе як канкурэнта, збаўляцца пры першай магчымасці. Гэта мая 100% упэўненасць. На мой пункт гледжання не адпавядае дыпламатычнаму пратаколу, а малога шкада. Яшчэ да першага з'яўлення Міколкі на публіцы падчас леташняга суботніку ў спартовым комплексе «Менск-арэна» Александр Лукашэнка загадкава адказваў на пытанні пра магчымую перадачу ўлады ў спадчыну камусьці з сыноў. У прыватнасці ён казаў, што было б неразумна рабіць стаўку на некага слабейшага задзейнага прэзідэнта. Але пры гэтым удакладняў, што кіраваць Беларусю будзе малодшанькі. Унікальны чалавек, пры гэтым зазначаў Лукашэнка. І вось ужо цягам паўтара года без малодшага Міколкі не абыходзіцца практычна ніводная паездка кіраўніка краіны ў рэгіёны, а гэтым разам гарызонты пашырыліся да сярэдняй Азіі. Наведнікі нашага сайту актыўна каментуюць гэтую тэму. Адзін з іх піша, па-мойму, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік дзяржавы не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць і яго маці. Іншы наведнік сайту піша, не чапайце вы дзіця, узяў бацька з сабой і правільна зрабіў. Больш падрабязна з аглядам дыскусіі на нашым сайце мы пазнаёмім вас пазней. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Учора Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Паводле намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валера Варанецкага, гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту рух у правільным накірунку. Як каментуюць палітыкі ў Менску рэзалюцыю Еўрапарламенту, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Старшыня камісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чаргінец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што мэта дыктату ультыматумаў ўжо кануў у гісторыю. Спадар Чаргінец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і зневагу. Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения и моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы? Паводле спадара Чаргінца, Беларусь даказала, што праводзіць шматвектарную палітыку і зацікаўлена ва ўсталяванні найлепшых дачыненняў з Еўропай. Чаго ён чакае ад Рады Еўразвязу? Чакаю аднаго, каб яны ўжо прачнуліся і сумленна разабраліся са сваёй пазіцыяй і пазіцыяй Беларусі. Я ўпэўнены, што яны заўважылі б, што многа агульнага і ў імкненні бакоў развіваць стасункі і ў жаданні Беларусі будаваць стасункі з еўрапейскай супольнасцю як мага вышэйшага ўзроўню, што мы гатовы да супрацоўніцтва. А тыя прыдзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. І прагматызм, і большы давер сыграюць сваю ролю. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч мяркуе, што Еўропа спрабуе змагацца за Беларусь. На фоне падзей у Грузіі спрабуюць не аддаць Беларусь Расіі. Але рэшт упіраюцца в адну праблему – наяўнасць у Беларусі выбараў. І калі выбараў нема, а іх пры гэтай уладзе і пры гэтым кіраўніцтву не можа быць, то рэшт усё вернецца, кажуць, на сваё кола. Адзінае, што Лукашэнка здолее выкарыстаць памкненне Еўропы, каб папалохаць Расію і працягнуць жыццё свайго абсалютна нежыццяздольнага самастойнага рэжыму. калі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў на вышэйшым узроўні пачнуць сустракацца асабіста з людзьмі, якія нясуць адказнасць за тое, што адбывалася з нашай краінай, тым ліку за знікненне людзей, за збіццё людзей, то гэта будзе сведчыць пра тое, што Еўропа адыходзіць ад тых ідэалаў, на якіх яна будавалася, хаця б у стасунку з Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што рэзалюцыя Еўрапарламенту не адпавядае яго спадзяванням, бо грунтам працы Еўрапарламенту павінна быць вернасць еўрапейскім маральным каштоўнасцям. Спадар Вячорка таксама адзначыў, што не бачыць ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка становіцца незалежнікам. Гэта свайго роду водгук на салодкія абяцанкі Лукашэнкі перад так званымі выбарамі, але ні ў якім разе не адказ на тое, чым была ўласна гэтая псеўдавыбарчая кампанія. Сёння адзіным рэальным крокам Лукашэнкі ёсць вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу, насамрэч вязняў больш, і ўсё, так званая выбарчая кампанія не стала абсалютна ніякім крокам. Мяркуе Вінцук Вячорка. А як вы ставіцеся да прапановы адмяніць санкцыі супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, дазволіць ім уезд у краіны еўразвязу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? Почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должно принимать. Глубоко положительно, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться. Фіолетова. Пускай бы лучше б народом занимались, а не в Евросоюз ездили. Чиновникам было заборонено наведывать краины Евразвязу за пэўныя учынки. Пакуль ніякага паляпшэння не адбылося. Весь размов про то, как гэтые люди, якія працуюць супраць демократы, якія парушаюць правы человека, могли наведывать Евразвяз, могли свободно ездить у Европу. Это не зусім правильное решение. Такие отказы мы почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основные темы дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. Працягваем праграму. 10 кастрычніка ў Еўропе адзначае дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь засталася адзінай у Еўропе краінай, дзе смяротнае пакаранне не адмененае і досыць часта ўжываецца. Ці можа Беларусь у хуткім часе адмовіцца ад гэтага віду пакарання? Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч. На пачатку году ў Беларусі былі выкананыя смяротныя прысуды тром лідарам гэтак званай Марозаўскай групоўкі – Сергею Марозаву, Валеру Гарбатаму і Ігору Данченку. Іх абвінавацілі ў крадзежах, рэкеце і забойствах. Вядома, што асуджаныя звярталіся з просьбай о памілаванні да Александра Лукашэнкі, але ім было адмоўлена. 6 кастрычніка прыйшло паведамленне пра яшчэ адну смяротную кару. Быў выкананы прысуд Гомельскага абласнога суду адносна жыхара Гомелю Паўла Ленага, якого прызналі вінаватым у згвалтаванні і забойстве 9-гадовага хлопчыка. Стаўленне грамадзян Беларусі да смяротнага пакарання супярэчлівае. Паводле афіцыйных звестак, на рэферэндуме 1996 году супраць адмены смяротнай кары выказаліся 80% удзельнікаў апытання. Звычайна за такія жорсткія захады рашуча выступаюць сваякі пацярпелых. Ён не варты жыцця, мне было б цяжка жыць, калі б я ведала, што ён недзе яшчэ жывы. Гэтыя словы Наталі Маладзецкай, маці забітага Гомелю хлопчыка, цытавалі медыі пасля суду над Паўлам Леным. Між тым, у Беларусі людзі часта скардзяцца на негуманныя, надзвычай жорсткія парадкі ў турмах. Вядомы беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што паміж гэтымі парадкамі і тым, што ў краіне захаванае смяротнае пакаранне, існуе выразная сувязь. Я впевнений, коли б у нас була припинена ця міра покарання, тоді б сама система покарання була б значно більш гуманна, ніж вона є на сьогодні. Це певний символ, таке саме, як стяг, як герб. Ось ось народне покарання – це певний символ той былої совєтської системи. Ми тут залишилися у гордій одиноці, навіть Узбекистан з цього року припинив вживання смертного покарання. Тут ми мусимо добиватися від білоруського влади, все ж таки, спинення цієї варварської, по сутності, норми. 9 кастрычніка Европарламент у своїй резолюції по Білорусі знову заклікав улади країни припиніть діяння смертної кари. Чи може білоруський урад прислухатися до гэтых заклікаў? Мікола Статкевич, один з лідерів білоруських соціал-демократів, такого повороту не виключає. Отмена смертного покарання не погрожає стабільності сьогоднішньої влади. Основний критерій тих людей, які зараз знаходяться во владі, не ніякі переконання, не нават національні інтереси, а самозахованні каля влади. Все равно небезпечних, особливо злочинців, і у будущому, максимум, небезпечних для їх конкурентів можна ізолювати. Смертне покарання відповідає психологію цих людей. Але коли приспічить, ось політв'язню визволили, то більше, ніж буде відбитися. Сказав у інтерв'ю нашому радіо Мікола Статкевич. Поводле офіційних звісток, з 1997 року у Білорусі було виконано болей за 160 смяротних присудов. Відомо тільки про одного осудженого на смяротне покарання, якого своїм указом помілував Олександр Лукашенко. Ну а зараз наше питання. Білорусь – єдина країна у Європі, де заховалося смяротне покарання. Як ви до гэтага ставитеся? Отказують жыхары Магілёва. Может, у них условия жизни какие-то другие, может, у них это не так развито. Но я хочу сказать, что я когда у нас посмотрю даже вот за убийство, одному дают 4, другому 15, 25 дают. Так что тут, конечно, трудно нам судить. Очень отрицательно. Мы должны идти в ногу с мировым сообществом и по новым стандартам, по новым технологиям жить. Тогда мы придем к нормальному обществу. Я думаю, что даже в других странах рано или поздно они могут тоже к этому вернуться. Очень дело. Сейчас такая ситуация, что жить все красиво, и их это толкает, как говорится, на преступление. Именно вот эта нехватка этих финансовых отношений. Отношусь отрицательно. Так и считаю, что жизни лишать человека не может никто, в том числе и государство. Почему? И Россия же уже. Город опять мост восстановит. Нужно, чтобы и осталось. Как-то воспитывать надо людей, особенно беспредельщиков. Нет, совсем не напрягает. Я считаю, что человек, если он идет на преступление, значит, он должен знать, что его за это накажут. И накажут строго. Каждый должен отвечать за свои действия. Я ставлюся одному. Все дает нам Бог, и одобрать их может только Бог. А лишь человечего пункту гледжения, усилякое забойство, мусить быть отвечено. Это же не от нас зависит, наверное. Я вообще-то считаю, что ее надо сохранить, смертную казнь. Но каждому расплата должна быть адекватная. Смертная казнь, честно говоря, смотря для кого, напрягает именно то, что один в Европе, как, не знаю, как тополь на плющи. Наоборот, это хорошо. Иначе бы убивали людей безнаказанно. Не боялись ничего. Пусть будет правильно. Я отрицательно отношусь. Например, эвтаназию можно было бы оставить как самый гуманный вид казни, и что некоторых людей уже просто не исправишь. Як ви ставіцеся до того, що у Білорусі єдиній країні у Європі дагетуль практикується смяротне покарання? Ми почули відкази жихароў Магілёва. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи. Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпаўшчыні няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа ў выбарчую вёску Клыпаўшчына, што на Койдынаўшчыне. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клыпаўшчыны вы пачуеце хвілінаў праз 20. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні майстар, хімік, тэхнолаг з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Разам з «Нафтанам» «Палімір» у свой час паспрыяў узнікненню і развіццю горада. Сёння Уладзімір Кунцэвіч падзеліцца сваімі развагамі пра назвы вуліц роднага Наваполацку. Я люблю многія гарады. Яны розныя. Люблю гародню і Віцебск. Вельмі падабаюцца Браслаў і Пінск. Заўсёды захапляюся Вільняй. Люблю бываць у Варшаве. Сапраўды не люблю Москву. Але сёння гаворка пра родны Наваполацк. Некалькі гадоў назад я напісаў шэраг артыкулаў пра горад пад назвай вуліцы майго дзяцінства. Пра змены, якія адбываюцца з вуліцамі, я заўважыў неадпаведнасць назваў. Часам можна падумаць, што ты знаходзішся ці ў Рызані, ці ў Казані. Калініна, Кірава, Рэпіна, Левітана, Гайдара, Камсамольская, Дзяржынская. Такія дзеячы, як Калінін з Дзяржынскі, ніколі не меў, ды і дзякаваць Богу, не мог мець дачынення да нашага горада. Не менш бязліка выглядаюць яшчэ адна група назваў: дружба, юбілейная, алімпійская, сонечная, радужная, большая, радужная, малая, надежды. Назвы гэтыя выдумлялі недзе ў партыйных галовах і, відаць, за межамі Беларусі. Сучасным жа кіраўнікам усё яшчэ не хапае смеласці прывесці назову ў адпаведнасць з рэчаіснасцю. А каб ушанаваць імёны знакамітых беларускіх дзеячоў, дык, відаць, і гаворкі пакуль не можа быць. На маёй памяці толькі аднойчы, у 82-м годзе, былі перайменаваны вуліцы Піянерская, да частка паркавай, адпаведна, у вуліцы Янкі Купалы да Якуба Коласа, да стагадовага юбілею славутых песняроў Беларусі. Але ізноў жа, гэта былі рашэнні больш высокіх чыноўнікаў. Гарадскім саветам была аднойчы створана тапанімічная камісія. У выніку этой танічнай дзейнасці трамвайны прыпынак «Третья школа» быў перайменаваны ў універсітэт. Помнік чальцам гэтай камісіі, відаць, ніхто не паставіць. Вось, з чым пашанцавала Наваполацку, дык гэта з назвай цэнтральнай вуліцы. Гэтая вуліца больш чым палова гораду, а назва ёй маладзёжная. Напэўна, спачатку архітэктары не планавалі ёй такі грандыёзны памер, і ніхто не дадумаўся тады назваць яго якім-небудзь імём бальшавіцкага правадыра. Паміж іншым, магу зазначыць, што Наваполацку ніколі не было помніка Леніну, вуліцы Леніна ды плошчы Леніна. І гэтым я таксама ганаруся. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Уладзімір Кунцэвіч, якога вы толькі што чулі, сёння будзе госцем «Начной свабоды». У начных доследах сёння пра тое, чаму людзі, беручы шлюб, не вянчаюцца. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці вянчаліся яны. А таксама прагучаць рэпартажы з горадні, дзе адбылося адкрыццё музею пажарнай службы, і з вёскі Залесся, што пад Смаргонню, сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. А зараз званкі на свабоду. Слухачы гаворыць пра расследаванне справы выбуху 4 ліпеня, пра выбары, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Прадпрымальнік Алесь Макаю адкажу на пытанне, ці абавязаны ўсе гандляры мець касавыя апараты і як можна засцерагчыся ад падману на рынках. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Днямі з камеры следчага ізалятара на волю выйшаў яшчэ адзін з дапытаных у крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы 4 ліпеня. На дадзены момант падазраваных няма, паведаміў кіраўнік аддзелу інфармацыі Менскага ўправлення ўнутраных справаў Александр Ластоўскі. Зиновьев, думаю, в незаконных задержаниях за июльское ЧП самого Наумова и обвинят. Это же закон диктатуры. Дякую. Слухачы працягваюць разважаць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, якія адбыліся 28 верасня. Нагадаю, што ніводзін з апазіцыянераў у парламент не патрапіў. АБСС заявіла, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам. На конт выбараў шмат нагаворана пра выбары. Слухачам радыё «Свабода» і простым выбарнікам вядома, колькі якіх выбараў было в апошнія 14 гадоў. Былі і шляхетныя, і элегантныя, і гістарычныя. А якія будуць чарговыя прэзідэнцкія, ці разломістыя, ці апошнія стратэгічныя, ні палітолагі, ні эканамісты, ні ўладныя вертыкальнікі, ні ўсход, ні захад, ніхто не ведае і не можа ведаць. Ведае толькі адзін наш першы і мусіць быць апошні прэзідэнт Александр Ігоравіч. І мудрагеліста смяецца, прыгожыя свае вусы. Павел Васильевич, ветэран, Мінск. Слухачы «Свабоды» дзеляцца навінамі свайго жыцця. Гэта Тетяна Борисовна Сіповічу. Відаць, дрэнная справа ў нас з бюджэтам. Калі вырашана прадаваць расіянам чацвёрты найбуйнейшы ў Осіповічах завод, філіал МАЗа. Наш аўтазавод даў працу астатнім рабочым, якіх выкінулі пасля продажы трох папярэдніх. Там же знаходзіла сабе заробак і моладзь, і ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра росквіт рынкавага сацыялізма. На улице Карла Липкнехта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране. Наша слухачка цікавіцца. Калі гандляры на рынках установяць электронныя вагі і будуць разлічвацца чэкамі за рэалізаваную прадукцыю. Існуюць многія выпадкі падману пакупнікоў. Ніна Ермалінска, горад Салігорск. Адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў. Что тычется гандляров на рынках, которые гандлюют у нас или у гандлевых городах, то им не потребны на сегодняшний момент кассовые аппараты. Это были змагания предпринимальников не супер, как таковых кассовых аппаратов. Хотя и проблемы там с электричностью, с аккумуляторами, зарядкой. На каждом рынке должны быть контрольные весы. Если нет, то треба подойти до контролера, где можно перемерить. Если не доверяете той кропке, где нам были. Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Прагучаў агляд званкоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў адказы на вашыя лісты.